Прыйшла новая таленавітая дасведчаная змена і ўзяла на свае плечы нялёгкую ножку абароны роднага слова і шчырэя, каб слова наше вясёлкава зіхацела, далёка пачулася, загучала, памаладзела. Адзін з гэтай змены Міхай Скобла. Мне не трэба ўзгадваць вясёлы выпадак, бо заўсёды весела і сонечна ад сустрэчы з Міхасём. Прысвяціў яму я і сур'ёзныя, як мне здавалася, самому радкі, і жартаўлівыя. А ў дзень народзінам у першым годзе 3-га тысячагоддзя хацеў, каб ён паблажліва усміхнуўся ад імяніннай хуткамоўкі. І спаткаўся з кобрай Скобла, і спытаў ці ў шкуры цёпла. Кобра Скоблу не сказала, вяла джала паказала, ведала, які ў Скоблы словаў лютасныя сцёблы.